ada bertindak. Di sana laidik ada diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Jalan membetuli insan, alat perahu.